بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سمعنا ما أفاد من مشايخ الفضلاء، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أيها الناس، ndugu zangu katika iman, shukrani nyingi zinamstahiki Allah tabaraka wa taala, lakini vile vile namtakia swala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa huwa al-mukarram bil Qur'an al-aziz al-mu'jizatu al-mustamarra ala ta'aqub as-sinin. Allah tabaraka wa taala amemtukuza mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam kwa kumpatia Qur'ani tukufu, Qur'ani ambao ni muujiza mkubwa kabisa wenye kuendelea. Na Qur'ani ndiyo chanzo cha mwanzo kabisa katika tashri'a, sharia yote ya Kiislamu iliyo tukufu, chanzo cha mwanzo kabisa ambayo sisi wanaovioni wakubwa wanafanya marejeo ni katika Al-Qur'an. Kwa hiyo lazim nataallaqu bil-Qur'an, lazim tufungamane na Qur'an, lazima tuipende Qur'an. Ndiyo tumesomewa hadithi hapa na moja ya mashayikh, nafikiri Sheikh Mujahid, hadithi ya Bibi Aisha aliyoulizwa tabia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema kana khulquhu al-Qur'an, tabia ya Mtume ilikuwa ni Qur'an. Bila shaka katika munasaba huu na kwa muda huu mfupi tutazungumzia mlango, kama alivyofanya utangulizi shekhe wetu Abu Ayman Ash-Shirazi Ash-Shafi'i, Allah tabaraka wa taala amhifadhi. Nayo ni suala zima la talaq, bid'i na sunni. Mlango wa talaq, ndugu zangu katika iman, kwa wale talabati ilmi wenzangu wanaelewa, ni mlango mkubwa kabisa. Sio mlango ambao kila mmoja aweza akauelezea, na wala si mlango ambao kwa siku moja tu mtu anaweza akauelewa, sababu mlango wa talaka umegawanyika katika sehemu nyingi kabisa. Qad yakunu talaq sarihan wa qad yakunu kinaya, talaq min haythu tanjiz wa ta'liq, talaq katika raj'iyya wal ba'in, talaq mambo ya bainana tul kubra wa bainuna tul sughra wa halu majra, na talaq katika bid'i wa sunni ambayo ndio shekhe ameomba kama alivyotupangia kiasi kwamba tuielezee angalau kwa mukhtasar. Ama tunapozungumzia talaq, talaq inaweza ikawa ni sunni au bid'i. Talaq ya sunna na talaq katika bid'i. Sasa vipi tutaielewa kwamba hii talaqu sunni au bid'i, na hizi ni ahkami ambazo yatakikana tuzielewe, kuanzia mimi mzungumzaji na ndugu zetu maharusi, lakini vile vile na talabati ilmi. Na ama katika taarifu yake, talaqu sunni ni pale mtu anapompa mke wake talaka hali ya kuwa yuko katika tahara, asiyoingiliwa. Hiyo inaitwa talaq as-sunni, na kuna faida yake, yani bimaana si kwamba kila wewe ukikasirika tu kama inavyofahamika, na hata wale awamu nasi wanazungumza sasa hivi talaka zimekuwa nyingi, talaka zimekuwa kama maji ya kunywa. Kwa hiyo mtu akikasirika tu, akijisikia tu, basi anatoa talaka. Jambo hilo halipo katika sharia aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana hiyo, katika mgawanyiko wa talaka hizi ambazo inaweza ikawa talaka ni sunniya wa kad yakunu bid'iyya. Imma sunniya, ndiyo kama tulivyosema, ni kitendo cha mwanamume kumpatia mke wake talaka hali ya kuwa yuko katika tahara, na tahara yenyewe bimaana hajaingiliwa. Kwa hiyo kabla ya kumpa mke wako talaka, na tunapozungumzia talaka kwa sababu ni jambo ambalo mashuhuri na lipo katika sharia, na ndio maana limefundishwa na limeandikwa na limefundishwa na linaelezewa vile vile na ahlul ilmi, ni jambo la halali bila shaka. Lakini watu wengi kutokana na kutokuwa na subra kwa haya yanayozungumzwa hapa, lakini vile vile inaweza ikawa ni wajibu kumpatia yule mwanamke talaka kutokana na matendo yake kutokuwa na iltizam katika shariatu al-islamia. Tumeambiwa hapa unakuta mwanamke pengine ana taallaki na mambo ya shirkiyat, au mwanamke miaka 10 uliokuwa nayo hataki kuswali, sasa huyo bila shaka hafai. Au mwanamke akata mitaa hana hijabu ya kisheria. Kwa hiyo ndio mtu anaweza kashangaa kwa nini lizungumziwe suala la talaq tena leo siku ya ndoa. Kwa hiyo ikaingia kidogo katika maudhi kwa baadhi ya watu wasiofahamu. Kwa maana hiyo, kitendo cha kumpa talaka mwanamke pale anapokuwa muasi, hususan anapokuwa hayupo katika misimamo ya dini, aweza kapewa talaka. Lakini sasa unampaje? Lazima uelewe hali yake, ili hiyo talaka ifahamike katika sharia na mtu asiingie katika makosa moja kwa moja. Mwanamke huyo awe katika tahara ambayo hajaingiliwa. Na hiyo ni mukhtasar kwa mengi ambayo yaliyozungumzwa na ahlul ilm, hiyo talaqu as-sunni. Lakini vile vile mwanamke akiwa hamil, kuna wengineo huhesabu kama mwanamke akiwa mjamzito basi hairuhusiwi kumpa talaka, au talaka yake inakuwa sio sunni bali ni sunni. Na hii wametaja ahlul ilmi akiwepo Allama Ibn Baz wa Ibn al-Qayyim wa ghayru, kwamba mwanamke akiwa mjamzito pia aweza akapewa talaka, na talaka yake ni sunni wala sio talaka ya bid'i. Lakini hivyo hivyo yawezekana yule mwanamke pia amekoma katika hedhi, pia talaka hiyo ni sunni wala sio talaka ya bid'i. Kwa hiyo katika hizi hali mwanamke katika tuhur ametaharika, alikuwa katika hedhi kisha akataharika, na baada ya kutaharika kabla hajaingiliwa katika tahara yake, basi pale yafaa kupewa talaka au kuitoa talaka. Na akipewa mwanamke yule talaka katika hali hiyo ni talaki sunni, wala mtu hapati madhambi kwa kufanya hivyo. Na vile vile akiwa hamil mjamzito, akiwa aisa aliyekoma hedhi, na akiwa saghira mtoto mdogo ambaye hajaanza kupata hedhi, ambao hawa ni dhawati ashhur, katika sheria kama atapewa talaka mwanamke hali ya kuwa yeye amekoma hedhi au mtoto mdogo, kwa wale wale wanakaa ni katika dhawati ashhur, watakaa idda kwa miezi mitatu, tofauti na mwanamke ambaye yeye anapatwa na hedhi itakuwa ni tahara tatu. Ima talaku bid'i, talaki za bid'i ta uzushi yani, ambazo yenyewe haifai na ni haram, na Allah tabaraka wa taala alitaja ndani ya Qur'an al-Karim katika suratu talaq, pale sahabi al-Jalil Abdullah ibn Umara alipompatia mke wake talaq, alipompa talaq mke wake, baba yake Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu akaenda kumfahamisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mwanangu Ibn Umar amempatia mke wake talaq. Sasa na yeye alitoa talaq ambayo ni ya bid'i. Talaq bid'i ni kumpatia mwanamke talaq hali ya kuwa ana hedhi. Talaka hii ni muharrama. Mtu akimpatia mwanamke talaka hali ya kuwa yupo katika dauratu shahriya, mzunguruko wake wa mwezi, basi anapata dhambi. Kitendo hicho anapata dhambi, na ndiyo maana baada ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kumpatia mke wake talaka hali ya kuwa alikuwa na hedhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha amrejee haraka na ajizuie mpaka pale atakapotaharika, na akisha taharika kabla ya kumwingilia, kwa hiyo anakuwa ni mukhayyar sasa baina al-amrayn, imma kumwacha au kuendelea kuwa naye. Imma masala sasa, kama amempatia ile talaka, je, ile talaka inatuka au haituki? Tayari wewe umempa mwanamke talaka na yule mwanamke yupo katika hedhi, ambao bila shaka ni talaq muharrama, jambo hilo ni dhambi. Lakini je, inatuka au haituki? Na hilo ni jambo ambalo wametofautiana wanawazuoni, lakini al-aktharu na jamhuri ya wanawazuoni wengi wanasema talaka ile inatuka. Lakini al-Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi wa Ibn Uthaymeen wao wanasema haituki. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, talaka ile inatuka lakini ma'al ithmi, anapata dhambi yule ambaye aliyempa mwanamke talaka hali ya kuwa ana hedhi. Hiyo ni sura ya kwanza ya talaqu bid'i. Na talaqu bid'i ya pili ni kumpatia mwanamke talaka katika tuhuri, lakini aliloingiliwa. Mwanamke alikuwa katika hedhi akataharika, kwa hiyo akiingiliwa huyu mwanamke, basi ukampatia tena talaq, talaka hiyo inaitwa talaqu bid'i. Mtu huyo anapata dhambi, na vile vile jambo hilo anatakiwa amtubie Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hali hizo mbili ni talaq za bid'i ambazo hazikubaliki katika sheria na imetahadharishwa na ahlul ilmi, na jambo hili lazim talabat ilmi awe ana fiqh nalo, awe analifahamu. Dini yetu ndugu zangu haiendi kukugusa. Ukitaka kujua Uislamu ni dini inayokwenda katika nidhamu kamili, basi soma zile shariaatu islamia, soma ahkam, ndio utaelewa kwamba Uislamu ni dini ambayo inayokwenda kwa nidhamu ya hali ya juu kabisa. Kwa hiyo talaqu bid'i, an yutalliqaha fi haidhin ni kitendo cha kumpa mwanamke talaka katika hedhi. Tena wa huwa ya'lamu dhalik, hali ya kuwa yeye analijua jambo hilo, basi fahadha talaqu bid'i muharram, talaka hiyo ni ya uzushi ya bid'i na ni haram. Na ya pili, an yutalliqaha fi tuhurin masaha fihi au jamaaha, ni kitendo cha kumpa talaka mwanamke katika tuhur ametoharika kisha akaingiliwa, basi hiyo talaka vile vile ni bid'i, haifai na ni muharram. Talaka hiyo ni haramu, anayefanya hivyo anapata dhambi. Lakini vile vile anataja ahli alilmi ni kitendo an yatalaffadha bi akthar min tatliqat fi jilsatin wahid, yani ni kumtajia talaka zaidi ya moja. Na ndio maana ukiangalia katika taarifa aliyotaja Ibn Baz rahmatullahi alayhi alipokuwa anahitaja ile talaka ya sunni, akasema ni kumpatia mwanamke talaka moja, tena katika tuhuri ambayo hajaingiliwa. Kwa hiyo kitendo cha kumtamkia mwanamke katika majlis, japokuwa haya mambo yametajwa na alfadhi zake na khilafu baina ahli alilmi, kwa kuwa kumwambia mwanamke kwamba wewe anti taliq, anti taliq au anti taliq au anti taliq thalatha. Kwa hiyo pia hiyo wanaovyoni wameita pia ni talaq ya bid'i. Lakini vile vile wa ayutalliqaha fi nifasiha, kumpa mwanamke talaka katika nifasi, nifasi yani baada ya kujifungua. Jambo hili pia lina khilafu baina ahli alilmi, lakini wengi wao wanasema pia ni talaq ya bid'i. Sasa ukiangalia hali zote hizi zilizotajwa, kuanzia zile talaq za sunni na talaq za bid'i, unaweza kukuta kwamba mtu katika wanawake wengi katika muda mrefu anapotoka moja kwa moja katika hedhi, katika mzunguko wake wa mwezi, basi anakuwa katika tahara, na ni nadra, kwa sababu sisi sote twafahamu na sisi sote ni watu wazima kwamba mara nyingi mwanamke akiwa katika tuhur baada ya haid ni nadra kukutwa bado hajachanganyika na mume wake, yani bi maana hajaingiliwa. Na ndio maana amesema baqiyatu salaf Sheikh Al-Fauzan kwamba law iltazama ar-rijalu at-talaq sunni laqalla at-talaq, kama watu wangelazimiana hasa kwamba yeye ameghadhibika au ameona ya kuona kisha akasubiria akamuuliza mke wake katika hali yake, kwamba wewe uko katika hali gani, kwamba mimi nipo katika hali hii. Kwa hiyo akawa sasa anasubiria, kwamba watu wengi wangelazimiana na ile talaka ya sunni, basi hata hizi talaka zingepungua, mpaka hizi talaka zingepungua. Na ndiyo maana nyinginezo zipo ambazo sio sunni wala bid'a, ni kama vile mtu kumpa talaka mke wake kabla ya kumwingilia, amemwoa kisha akampa talaka. Sasa kwa nini hizi talaka za bid'a muharrama? Hayo ni maelezo marefu. Kwa ufupi ni kwamba ndani yake kuna maudhi kwa yule mwanamke, kwa sababu inarefuka ile idda. Chukulia wewe umempa mwanamke katika hedhi, kwa maana hiyo itabidi asubiri mpaka ile hedhi ikatike, na baada ya hapo aingie sasa katika hedhi nyingine. Na tunaelewa mara nyingi yani wanawake wanapatwa katika hii mizunguruko yao ya mwezi kwa mwezi mara mbili, yani kwa mwezi wapo wanapata mara nyingi ni kwa mwezi mara moja, na wapo wanaopata kwa mwezi mara mbili. Na ndio maana kuna nazila, yani mathalan mwanamke ame ghafla yeye amekuwa hapati hedhi, sasa na yeye ametalikiwa, utaelewaje kwamba hii talaki ni sunni na hii talaki ni bid'i? Mambo haya mafukaha wanaelezea. Utaangalia katika mwezi kwamba huyu mwanamke yeye kwa mara nyingi anapata hedhi kwa mwezi mara moja, kwa hiyo yeye takriban labda mwanamke miezi sita hakupata hedhi. Kwa hiyo utaweza kutofautisha vipi talaku sunni au bidi? Kwa utaangalia kwamba katika mwezi huu, je, ameingiliwa? Kama ameingiliwa, kwa hiyo moja kwa moja muda ule ukimpa wewe inakuwa ni talaku bidi, kutaja mafukaha. Lakini kama uta, kwa hiyo utasubiria katika mwezi ujao ndiyo umpe talaka katika tuhuri yake, na hiyo wanataja wanaovyoni katika ahkamin idda. Fanasalu Allah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yasmi'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Nashukuru kwa kupata fursa hii na kukutana na talabati ilmi, na haya ni masail ya kielimu, ikiwa nimepatia basi imetoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na kama nimekosea ni uchache wa ilmu. Namuomba Allah tabaraka wa ta'ala at-tawfiq wa sadat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu.